عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سورة احزاب کی ترغیب و تبلیغ ددی مسئلے تھا او یرولو د مداهنت او د سستینا، ځکه مداهنت او سستی دار تبلیغ سره منافی دی. چې کله ته سستی کوې نو د الله دین به څه ورسئ دنیا ته؟ دین به اله رسئ چې د ځان نه به سستی وباسي او ښه چست و چالاک بشي. دا صورت په سلی رشتو خطابات وبانی مشتملو، امت تزان لو پیغمبر تزان لو. اگر مخ کی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا سر ختم شو، دے اخر کے اللہ ترغیب ذکر کی، اشارہ کی دیتا کہ دنیا کی ماں امانت چداغی مختلف معنی مفسرین کئی، خود ٹولن بہتر معنی خلاصر عباس امام قرطبی وی جمی وظائف شرعیہ تالر طرف نہ چپ دے انسان باندھے کمی وظیفی مقرر دی، آگا چ دے پا دی دنیا کیوں کی نو اللہ بولا بدلہ ورکی، او چیوی نکی نو اللہ بولا عذاب ورکی. نو آغا سو کوئی مراد تینا پینزو منزو ندی، سو کوئی مراد تینا ارکان اسلام دی، سو کوئی مراد تینا سدی و سو کوئی مراد تینا سدی. سو کوئی مراد تینا امانت مالی دی، اللہ انسان تورکڑی ددی تپوس پر ادن کی گی. سو کوئی ددی امانت و نمانا عام امانا مراد ادا، لکہ یو حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس شو چی قیامت بکل یا رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سڑی تب جواب کیو اذا اسد الامانت الى غیر اهلها فانتظر الساعه، کله چ امانت نا اهل خلق تاوال شو نو تو انتظار کوا د قیامت. سو کوئی مراد تے دا امانت تے. سورۃ النساء کی تیر شیو جی کله دویم حصہ شروع کی دا، نو التا اللہ فرمایلیو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اللہ تاسو ته حکم کوي چې تاسو امانتونه خپل اهل ته ادا کړئ، دا ورکړئ، دې کې خیانت نه کړئ، دې کې غداری نه کړئ، دروغ نه کار وانه خلئ، منافقین د ځانه جوړ نه کړئ. کم امانتونه چې تاسو سره لري د خلقو نه هغه غی ته ادا کړئ. وګوره یو امانتونو کی دو امانت، چدا امانت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا حوالو، دا ټول انبیاءو نہ سیوا، دا ټول امتونو نہ سیوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امانت پا مکہ کی او پا مدینہ کی، دا مکی پا جون کی او دا مدینہ پا جون کی دا ادا کو پدی کی هر قسم محنت او کوشش تشپی او دروازی دی کی دا غنس کو تاہی ندا شوی. حجۃ الوداع مقدہ او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخیطا کم و بیش سلویخ زر صحابہ مومنان مسلمانان موجود تھی، او دی سلویخ توارو تا پیغمبر خطابو کو بیانیو کو تقریریو کو پجی بیان کی داو فرمائل چستا سو نتپوس کو ما اللہ مالے و امانت را کردو آیا آغا امانت ما تاسو تدرسو اللہ مالے و پیغام را کردو چی دادی قوم تورسو دادی خلق تورسو آیا ما نپاقی کسا خیانت شوی دی ما خپلو تا پردو تا تورو تا سپینو تا عربو تا عجمو تا دا اللہ غا پیغام ارسو دی طولو صحابو چکم پا دغزے کے حاضرو کے انسانانو کا پیریانو نو دی پا یو آواز بانے داووی چی اے دا اللہ رسولا اے دا اللہ پیغمبرا تا دا اللہ پیغام مونگ ترو رسو تانا پا دی کسو قسم تقصیر و کوتاہی ندا شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ توی دغه وخت کی چې الله ته گواشه په دې خپل زندګی کې چې تا مالک مرا کړی او کامانت تا ما تا والا کړو هغه ما دی قوم تا دی خلق تا ورسو الله ته گواشه په دی باندې او بیا دې حاضرینو توی چې تاسو تا وایما تاسو غدلته یې زما دخلین هم خبره واوریدا ما چې کوم د دې لپاره محنت او کوشش وکړ په تاسو باندې د شپې او دروازې کم کړاو جدوجہد او منډه ترډه مې د دې لپاره واله حتی کې چې خپل وینې مې متو کړه حتی کې چې زما په بدن باندې د دشمن د غشي گزارو شو د توري گزارو شو د ګټي گزارو شو خاور را باندې راونه سوي چې بي عزتي مې وشو دا د دې امانت حفاظت ما کاو دا امانت میں تاو صدر رسو نو استاسو تویم چی دا کم دیدے کی حاضر یا نو چی دا غیر حاضر تو رسوے فلیبلغ شاہد منکم الغائبہ اگا امانت دا غیر وزنہ دا را روان دے عربو او عجمو نو پا عجمو کی نزدی او لری دا دنیا مشرقو مغربو جنوب او شمال په دنیا کې بنن داسې یو ګټ نی پاتې چې هغې ته دا کلمه نی رسیدلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. داسې معمولی امانت نه و. الله چا ته واله کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې هغه د تمامو انبیاو نه بهتر امام د انبیاو شفیع المذنبین تورات والا د دې قایلو انجیل والا د دې قایلو اسمانی کتابونه چې دنیا ته سور راغلی او ټول داغي پیغمبران او داغي امتونه په دې باندې گواو چې داسې نبی دنیا ته بل ناراضي او نه براشي امانت الله غي ته ورکو په اکمل طریقې سره په بهتري طریقې سره په خیسته طریقې سره اغي د دې امانت حفاظت وکاو او هغه د دنیا هر ځای ته ورسو څه قسم خیانت او کوتاهی داغي نه پدې کې نه ده شوی یو د امانت دا معنا ده امانت علم تم ہوئی تو دی امانت مانی بتاؤ اخلاص نے کی نہ ڈیری مانی دی لیکن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی امانت دا انسان پر دی بدن کی دا سترگی دا اللہ امانت دے دا غوگون امانت دے دا جب امانت دے دا لسن امانت دے دا خفی امانت دے دا ضلع امانت دے دا اعضاء اندامنا سور دی دا انسان پا دی بدن کی نو دا دا اللہ امانت تا دی انسان سرا کچر دی پا دی غوگونو باندی دا سی سا خبری ووری جی اللہ پی خپا کی گی اللہ بر دی امانت تا پوس کی دا پا دی کی خیانتو کو دی انسان تا اللہ امانت ورکڑ دی دستر گو کدا دا بیزای را دی دا نظر استعمال کو نو دا پا دی امانت کی خیانتو کو دغه لاسونې بی ځای استعمال کړو خپې بی ځای استعمال کړي زړه بی ځای استعمال کو نه الله دا اعضا او اندامونه د ده د پاره امانت ګرځولي نو په کار دا و چې د دې زړه نه د کار اغستې وې وجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون د دې شکر دا و چې دې زړه کې د الله محبت و د الله نه یره د الله سره جوړ دا اللہ سره تعلق اسنه چې دا زړه دې بل ځای ولګي اسنه چې بنده سره مینا محبت شروع کی او هغه مینا محبت دور سی واشي چې الله دې نه یرش دنیا سره شیطان سره او دا سه د هغه سيزونو سره چې هغه عارضی دي ختمی دون کی دي فنا کی دون کی دي هغه سره زړه نه لګي کنی دا امانت تے دے کے بخیانتو کی اللہ بدن سبا تپوس کی جتا لخما یو امانت در کرے ہو نو دا یو امانتو دنیا امانتو ندی خو خلاصا مفسرین دا رو باسی چھے امانتو جمی وظائف شرعیہ ٹول وظیفے شرعی وظیفے چھے انسان تا خصوصا مومن مسلمان تا والدی او سبب قیامت کے اللہ ردغی تپوس کی مراد دا امانت نویدار ہے نو دا امانت اللہ اسمانونو تا پیش زمکی تا پیش غرونو تا پیش کو اسمانونو بیچ یا اللہ مونگا خونشو کولی یریگو ولی سبب زمونگ نخیانتو شی نو تا وسر دا دوٹ کی ویلی دی کچر تاسو خبر اومن اللہ دی امانت حفاظت مکو نو تاسو لبزو بدلی در کوما نو دا بدلی خواقی دا چر دی با دا غی دا خوگوالی خسان دازه نشتا دا غی دا حسن خسان دازه نشتا خود دی پل دی منگ او یارو لول دی بلسی نا که چرا زمونگ نا پک نقصانو شو نو بیا خود تاوی دی چه عذاب بدل در کوما اللہ منگ و تا نی جوڑو زمکا و تا جوڑ نشو آغرون و تا جوڑ نشو پا کائناتو که اسمانونا و زمکا و غرون لوی مخلوق دا و تا جوڑ نشو انسان وی اللہ زو تا تیاری ما دو بڑی والی و حملها الانسان اللہ وی دیو گو رپو نش انه کان ظلومن جهولا اغا امانت چه اسمانونو تے انکارو کو زمکی تے انکارو کو غرونو تے انکارو کو انسان وی زو تا تیاری ما او بیام دے انسان تا گو رہا انه کان ظلومن جهولا خدا ہر انسان ندے کافرو مشرکو فاسقو فاجرو اغا سوکو چه غد اللہ پا احکامو کی لکم منس دا اللہ یو حکم دے دا اللہ عبادت دا اللہ یو حکم دے دا اللہ نسوال دا اللہ یو حکم دے دا غیر اللہ عبادت نکول دا اللہ من دا قتل نکول دا قتل کول دا اللہ نہ دا زنا کول دا نہ دا کم خبرو نچی اللہ منکڑی دا ٹول مناہی دی او اوامر دا چی راجم کی نو دا مانت تے دا دے انسان سرا نو دا کائنات دا غی دا عقبت او دا انجام نو یریدو لہذا غی و تا تیار نشو اسمان منگا اسم وی مکلف نرے گا نا دا سی زمکا مکلف نر دا اللہ را طرف نغرون مکلف نری مکلف چی دے نو اگا دا انسان دے نو پا دے انسانانو کی چی چا خیانتو کو نو کافر خیانتو کو منافق خیانتو کو یہودی خیانتو کو نصرانی خیانتو کو وسنی خیانتو کو دا دنیا کی چی کمی فرقی دے و تاسو گو رے و تاسو دا غی نمون آو رے او چا دا اللہ پا صفاتو کی چا دا اللہ پا ذات کی چا دا اللہ پا احکامو کی نقصانات اکڑو کمے اوکو زیاتے اوکو وے نکڑو اللہ انہو کان ظلومن جہولا دا خاص انسان دا ڈیر لوے ظالم دے ڈیر لوے جاہل دے چھ دے امانت تا غتا غاڑا یخی وکنا نستان پکی دا نقصان ولیو شو استان پکی دا خیانت ولیو شو خدا ہر یو انسان ندے بلکہ دا پہ انسانانو کی اگا خاص تے چکم کافر مشرک تے و بیمان دے نو دا آیات کریما مقصد بوس داشی ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال يقينا من غالو عند كوخ بل امانت او امانته يو خبره هنوا جميع احكام شرعيه جميع وظائف شرعيه انسان پدی دنیا کی زندگی تیری نو دا زندگی بده سنگ تیری دا اللہ دا حکم مطابق نو کدا قیدی خبره دا کدا عمل خبر ادا کدا معاشری خبر ادا عقیدہ کی بستا دائی چہ اللہ واحد و لا شریک دے اللہ حجت روا دے اللہ مددگار دے اللہ دا بندگی لائق دے داغن اب غواڑو داغن اب یریگو داغ سر اب محبت کو داغن علاوہ دا مخلوق نہ مسن غواڑو اگی سر سنشتا مخلوق پہ محتاج گنو دا پا عقیدہ کی امانت دے نو عمل بدا سے کو چہ سنگ اللہ را تویلی دی چہ سنگ را تا دا اللہ نبی ویلی دی چې په دغه عمل باندې هغه خوشحالي کې او دغه د قرب او د نزدېکت ذریعه یې هغه عمل بکو دا امانت ته په اعمالو کې نو دغه سي امانت د الله په تمام او عبادتو کې هر یو د زندګۍ ټول شعبې راواله په دې دنیا کې ستا لس کاله دي شل کاله دي او سل کاله دي په دې کې به ته سوچو کې حکم شرعي ته وګوره چې ګرد به څنګه کینې به څنګه پاسې به څنګه مونځ به څنګه کې روژه به څنګه نسي دا احکام شرعیه به ټول راواله دي نه به یو نقشه به ځان ته جوړه کی چې دا ساره واله تر ماخامه پوري په دې کې دا الله حکم اوامر خیال به ساتم د نواهی خیال به ساتم زندگی جوړه کړه دا الله د دین سره دا امانت ته دې په سباستانه ته پوس کیږي کو په دې کې خیانت وکړو نو الله بدل سزا درکې که حتی الوسط خپل کوشش وکړو انسانو خو بیا هم بهر حال انسان دی تا خپل کوشش وکړو دا الله د حکم د ماتولو کوشش ته ونکړو په دنیا کې کدا نه چرته مات شو خپل یو خو دا باغی دی الله نه رانسی نو چې قیامت کې پاتې نه الله بدل داغی بدلی درکې دا قمانت دی الله وی دا امانت ماړوان دی على السماوات فاسمانو نباني والارض و پزمکباني والجبال او پا غرونو باني فابينا یو مانا دا ایت کریمو پا دی طریقه دا فابينا انکارو کو دی دری وارو انکارو کو دی طولو ان يحملنها چی پورتا کی دی لرا ولی واشفقنا منها و یری در دینا که زمونگ نخیانتو شو نقصان را نوشی نبیا با زمونگ سحالی نو اسمان تا گور یریگی اسمان دے غیر زی روح دے غیر زی عقل دے واغی کی رشتا زمکی تا گورا چی منگا و تا گورو نا طول مخلوق پی روان دے دغسی و حرکت پکی نشتا منگا وایو پا دے که خو روح نشتا مثال دے ملی دے خدا اللہ نا یریگی غرون تا گورا دا اللہ نا یریگی زکا چی دا دین انکارو کچی اللہ منگا دا پر نشو چو تولی واشفقنا منها دا نشی گنی غی تا کبر کا و لوی کو لکسنگ چی ابلیس لوی کرے وا نا نا واشفقنا منها اگی کی انتہائی عجزی و چی اللہ دا دے عاقبت و انجام تن شوٹیں گے دے لہذا او یریدو وحملہ الانسانو او پورتا کرو دے لرا انسان انسان و تا تیار شو نو چی انسان و تا تیار شو نو انسان نا پاکی خیانتو شو داغا نا پاکی غداریو شو داغا نا پاکی تقصیراتو شو داغا نا پاکی کوتاہیو شوی نو زکا اللہ وی انہو کان ظلوما جہولا دا عام انسان ندے بلکہ دا خاص انسان دے دا ڈیر لوے ظالم دے و ڈیر لوے جاہل دے دے ظالمو دا اللہ سر اللہ وسکڑے و ماتے کو نو دے دا پتہ نو چی دا اللہ عذاب و دا اللہ قدرتو دا آخرت تا سخت نہ خودے جاہل دے دے نہ دے پوا دا منافق انسان دے یہودی انسان دے ظالم دے مشرک دے آغا سوک دے جو بد عمل دے دا یو مانا را دا آیت کریمہ دویم مانا مفسرین پا دے طریقہ کی انا عرضنا الامانتا بے شک منگا اڑوان دے کو امانت علی السماوات والارض والجبال فاسمانونو باندے او پزمکا بانے والجبال او پغرونو بانے فابینا انکارو کو دے دری وارو ان یحملنہا چی خیانتو کی پدی کی تدی ان یحملنہا مانا دانا دا چی پورتا کی دی لرا بلکہ دا حمل مانا دا خیانت دے دری وارو انکارو کو ان یحملنہا چی خیانتو کی پدی کی واشفقنا منہا او یری در دینا چی پدی کی زمونگ نا خیانتو شخو زمونگ تبایی دا دی انکارو کر دینا چی چرتا و زمونگ نا پدی کی خیانت نکی گی نو اسمان دا کم وقت نا پیدا دی او تر کمی با اولادی دی که اللہ سا قوتو نا چولی دی نوار پکی دی ستوری پکی دی سپومی پکی دا ملیکی پکی پیدا کری دی ناغی مناسب کرسی اللہ پا دے کی پیدا کری دا بیت العزت پا کی پیدا کری دے دا سی دا اللہ کورونا پا کشتا و بعد مفسرین و مخ کی تیر شو چی پا ہر یا اسمان کی دا اللہ دا عبادت یا کور دے چی دا غی اہل پا غی ترازی و دا غی کی عبادت کی دا اللہ لکا سنگ چی بیت اللہ رے پز مکان و بیت العزت تے برا نو دا سی ور پس ازا پا برا بیت المعمور دے برا نو کرسی دا نو عرش دے دا سے پہر اسمان کی یو مرکز دے چیتا اللہ بندگی و عبادت بکی کی گی دے ٹول انکارو کان یحمل لہا چی پا دے کی منگا خیانتو کو واشفق نمینہا و دا غیدہ بد انجام نو یا ریدو لہذا اسمان ترو سا خیانت ندے کرے تا سولی دو چی چوت پکی راغے تا سولی دو چی یو ٹکڑا دا غیدہ را پریو تا تا سولی دو چی یو رد انور تاوی ما بانی مگر دا یو رد اس پو میرت کڑی یو ستوری دا زان لری کڑی تر کمی پوری چې دا الله حکم دی او دا الله اډر دی نو نور بټینګي په خپل ځای باندې اسمان ټینګ کړی دی غرونه په خپل ځای باندې ولاړ دي ونې په کشته چینې په کشته هغې په دې کې کیمرا نه وستو چې کوم سبوچ الله هغې ته حواله کړی دی نو هم اقس دی هغې انکار وکړو چې الله مونږ ور په دې کې خیانت نشو کولی اسمانونو انبیا پیژندو ځمکې انبیا پیژندو دې غرونو انبیا پیژندو پیغمبر او ورسره مرګری دواړه روان دي درې واړه په غر باندې او د وحد غرو خزیدو نبی صلی الله علیه و سلم وتوی اسب توحد وحدک لکشا تا ته پتر پتا باندې سوک روان دي او د الله پیغمبر دي یو ابو بکر یو عمر یو عثمان رضی الله تعالی عنہ تابا نے سوک روان دي تا ته پتر الله پیغمبر دي دوی یاران دي یو پک شهید فابین ان یحملنها اگی خیانت نہ رکڑے غرون دا اللہ دا وحدانیت اقرار کی وما قرآن کی پس سورت کہف کی تیرشی پس سورت بنی اسرائیل کی تیرشیو شوائم من شائن اللہ یسبح بحمده گٹ دا اللہ تعریف اسمان دا اللہ تعریف غرون دا اللہ تعریف زمک دا غد تعریف دا سیو شے نشت پا دے کائناتو کی شے غد اللہ توحید نہ بیانے ہاں انسانانو کی اگورا انسانانو کیو گورا وحملها الانسان خیانت پا کیو کہ انسان دل تم دا حمل مانا با خیانت ش انسان پا کی خیانتو کو پا انسان کیو گورا یہودی شتا پا انسانانو کیو گورا نصرانی شتا پا دی کیو گورا مجوسی شتا پا دی کیو گورا وسنی شتا پا دی کیو گورا دور عبادت کون کشتا پا دی کیو گورا دونو عبادت کون کشتا دبوتانو عبادت کون کشتا اسمان تروس پوری بل تسر ندخ کتا کڑے غرونو دریابونو تمام کائناتو بل شی تسر ندخ کتا کڑے انسانانو کې پیدا شو حمله الانسان نو قبر ته دې په سجده پروت ته ولی ته دې په سجده پروت ته بت ته دې په سجده پروت ته نو ونو عبادت د کوي دا سه یو شی بنیږي په دنیا کې چې دې عبادت نه کوي قبر نه چاپی رګر نو ونه نه چاپی رګر او کپڑے پکې ځوړن دي کړی دی او عزت نه جوړ کړی دی حمله الانسان انسان پکې خیانت وکړو انه کان ذلوما جهولا دا ډېر لوی ظالم دی او ډېر لوی جاهل دی دا دوا او درې ممانا د صوفیه کرام یو صوفیه دي دا عام صوفیه دغه پرې دوا غي د قران نه خبر دي دا خاص صوفیه دي چې هغه په علما او کې محققین او کې صوفیه دي هغه زاهدان غي دنیا پرې خو لکه حسن بصری صوفی او صحابو کې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم صوفی دا ځان له باب د صوفیه او غي وي انا عرضنا الامانه بشک منگاڑو اندک امانه علی السماوات والارض پاسمانونو باندې او پزمک باندې ول جبال او پغرونو باندې فابینا يحملنها نو انکارو کدی د پورته کول دا غینا او اشفقنا منها او یرید دا غینا الا منگو ته نیو جوړو منگو ته نیو تیارو یو شیو ته غاړه کینه خدا ولی نانجام نه ریدو دا پم دا غړم به معنی پشانی وحملها الانسان وپورتا کا غیلر انسان انسانو تا بڑی والی چا اللہ زوتا تیاریم پا جمی تیاریم پا وڑی تیاریم پا زوانے کی تیاریم بڑا والی کی تیاریم کزو نبی منو تیاریم کزو امتی منو تیاریم کمولایم نو تیاریم کبادشایم نو تیاریم وحملها الانسان انسانو تا بڑی والی انہو کان ظلومن جہولا امام ربانی وی انہو کان ظلومن جہولا یقنندہ ظالم دے و ظالم سمانا دا وی ظلومن علا نفس دا ظلم کون کرے پا خپل نفس باندے سنگا ظلم کئی دا خپل نفس و توی پردے مال و تا خیستا کی ورشا پی کنا دیوی توبہ استغفر اللہ زنا و تا خیستا کی دیوی استغفر اللہ اللہ حکم مات کما انہو کان ظلومن یقینن دے ظالم دے خو پچا باندے پا خپل نفس باندے اگا و توی روجہ اخرى دیو توی چپ اللہ حکم مات کم ظلومن دے ظالم دے خو پخپل نفس باندے نو دا ظلم خصیپت تے بد صفت نہ دے بد صفت خو اگر جے تپ یو بندہ بانے ظلم کی مال تے نوالی قتل کی نور سے ظلم ہو جاتے وہ کی دا غسرا او یو پخپل زان بانے ظلم دے خپل نفس پر توئی پقلا رو د شخص پ پس کے ادا حال ادی رات ہے پنجابیاں نو خبر او د شخص لا نیم شپدا او پا دے کی با نور را خطری دے و بیارا پاسی نا دے پا ٹیم بانی پاسی اگر که جمع دے پا ٹیم بانی پاسی اگر که ووڑے دے عبادات کئی زان دا لوگی او دا تن دے وجنی اگر که گرمی دا اگر که سردی دا لوگا پی رازی او تن دا پی رازی خورو جنسی انہو کان دا لومن او جہولن فی معرفت اللہ دیر لوی جاہل دے دا اللہ پا معرفت کی یہ ٹول اشبع عبادتو کیو کیو کی زان ستڑی کی نو پاخر کیو یا اللہ ما عرفتو کا حق معرفتک الله مونږ ته ونه پیژندې هم دغه صحیح عبادت ته چې تخپل اقرار او کې عاجزي او کې چې الله ته مونږ دا څه ونه پیژندل لکه څنګه چې تاسو پیژندل پکار دي نو دا څه خو الله ملائکو نه پیژندل دا څه خو الله هیڅ چانه نه پیژندل ځکه قران وی لا تدرکه الابصار او هو یدرک الابصار الله سب پیژندیش نو دې عبادت کی لگیا نے پخپل زان مانے زیاتے کی دزان اوچ لخت جوڑے کی انہو کان ظلومن صحابہ حالو گورا دا حق پرست پیرانو حالو گورا نوڑے روڑے بے خوڑلا اٹولا رو دے جہاد تو نوڑے روڑے بے خوڑ صحابہ اٹولو ناغی پسی پاتو کی رازی دشپی راہبانو دروزی مجاہدینو تورا بوسرا و تابا نوی دا دشپی آقا کسان دی طول اشپا با دا غی رونو عبادت بے کو دا زان سرا اوچ لختی بی ناغی پا بدن کی تابا نوی گنی وخشتا انه كان ظلوما او جهولا في معرفه الله داوود عليه الصلاه والسلام الله تو يا الله ست نعمت كزا دا کوم په دې نعمت مال له نظر را کړې دي مال دې په وګونو کې طاقت او رې دوه را کړې دي دا دې نعمت په خپل کې دراله طاقت او ګرځې دوه را کړې دي دا دې نعمت په جبه کې طاقت دی نه نو الله دا دې نعمت نو په زړه کې دې طاقت ته پوي نو دا دې نعمت نو په کم کم نعمت باندې شکریا ادا کوم دا خو تسلسل لازميږي لکه هر یو ستانه مت الله وتعالی یا داوود والان شکرت دی وست زما شکر ادا چې اقرار دی وکړ چې نشم کولی دغه شکر دی دا درې ممانه صوفیه کرام وا لیعذب الله المنافقین والمنافقات عاقبت او انجام بداش چې عذاب باور کی الله منافقانو سړو منافقانو خود تا اپ دروغه کلمه ویلو په دروغه راغلی او د اسلام په سب کې ځان شامل کړو دے دا پارا چی زانو ساتی و مالو ساتی و فل بجیو ساتی والمشرکین والمشرکات او عذاب ورکی اللہ مشرکانو دا مشرکانو نارینو مشرکانو زنانو تا دا اللہ پا احکامو کی آغی خیانتو دا اللہ پا امانت کی دا غی نخیانت را غی ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات او مہربانیو کی اللہ پا مؤمنانو نارینو پا مؤمنانو زنانو باندی آغی دا اللہ دا امانت تغاڑا کی خودا دا غی حق ادا کو هر دا هر دشمن مقابله وکړه چې دا الله په توحید دې له مخې لراغلي دا کا غفلار او کا غرور او کا بادشاہ دې ته ونه کاته ځان قربان کو مال قربان کو وطن قربان کو علی المؤمنین والمؤمنات الله وی دغه واړم چې پتا رحم وکم پتا باندې مهرباني وکم ځکه ته زما دین تر وګرځې دې نو زه به تا تر وګرځم وکان الله غفور رحیم او دے اللہ غفور الرحیمن بخشش کو ان کے اور رحم کو ان کے تا پچا بانے علی المؤمنین والمؤمنات غلطی خدا چا نے کی او اللہ وی زبر دما فی حکم زما پ دین دے غیرت کو زما دا امانت حفاظت تے کو او غد ادا کو زیت دی ورس ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال بیشک منگاڑو ان دے امانت خپل اسمانون تا اوزمکی تا اغرون تا فا ابینائی احملنها انکارو کو دیٹولو دخیانت کولو داغینا واشفقن منها او یرید داغینا وحملها الانسانو او خیانتو کو پدی کے انسان خاص انسان چی کافر و مشرک تے انہو کان ظلوما جہولا یقنن دا دیر لوے ظالم و لوے جاہل لے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات انجام بیداشی عذاب بور کی اللہ منافقانو سڑو منافقانو خزوتا والمشرکین والمشرکات منافقانو مشرکینو سڑو مشرکانو زنانوتا ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات او مہربانی بو کی اللہ تو مؤمنانو سڑو مؤمنانو زنانو وکان اللہ غفور رحیما او دے اللہ بخشش کون کے اور رحم کون کے